o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 czerwca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. A w nim komentarze po wprowadzeniu zmian do ustawy o IPN-ie. Rozpoczynający się unijny szczyt w Brukseli w sprawie migracji. I kardynalska nominacja dla polskiego duchownego. Dzięki temu, że zaistniał spór o ustawę o IPN-ie, Polacy zrozumieli, jak duża jest skala ignorancji na temat prawdy o naszej historii, zwłaszcza dotyczącej czasów II wojny światowej. Tak mówił w radiowej jedynce wiceminister kultury Jarosław Sellin. Jak podkreślał potem, nadszedł czas na wykreślenie spornych zapisów ustawy, by poprawić relacje z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Niewątpliwie jest tak, że w interesie trzech państw, bo można powiedzieć, że trzy państwa były najsilniej zaangażowane w tę dyskusję, Polska, Izrael i Stany Zjednoczone, jest to, żeby współpraca i dobre zrozumienie między tymi państwami była żywa, bo mamy po prostu wspólne interesy. Mamy wspólne interesy i potrzebujemy siebie wzajemnie. I ta sprawa niestety to obciążała, te wspólne interesy. Warto było po prostu tę sprawę naprawić. Działania Sejmu krytykuje jego wicemarszałek Stanisław Tyszka. Jak mówił w Trójce, polskie prawo było pisane poza granicami kraju. Pisane jest przez USA albo Izrael. Mieliśmy do czynienia z precedensową, niespotykaną nigdy równoległą konferencją premierów Izraela i Polski. Pierwszy wyszedł premier Izraela i powiedział, że tekst ustawy został ustalony w rozmowach polsko-izraelskich. No to moje pytanie jest takie, kto stanowi prawo? To niedobrze. No nie, dlatego że Sejm jest wybrany po to, żeby stanowić polskie prawo. Nie zgadzam się na to, żeby polskie prawo pisane było za granicą. Mówił na naszej antenie wicemarszałek Tyszka z Kukiz15. Wczoraj Sejm uchwalił nowelizację ustawy o IPN-ie, zaakceptował ją Senat i podpisał prezydent. Zmiany likwidują zapis o karze do 3 lat więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Napływ migrantów do Europy i przygotowanie na ewentualny kolejny kryzys. O tym mają rozmawiać liderzy 28 państw na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. Odłożono dyskusję na temat obowiązkowego przyjmowania uchodźców, bo teraz kładzie się nacisk na ochronę zewnętrznych granic Unii. Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca automatycznego podziału uchodźców między unijne kraje wywołała podziały tak duże, że od połowy 2016 roku nie mogą one uzgodnić wspólnego stanowiska. Niestety nie mamy pełnego porozumienia w sprawie migracji, przyznała teraz kanclerz Niemiec Angela Merkel, która swego czasu naciskała na obowiązkowe przyjmowanie uchodźców. Z kolei szef Rady Europejskiej Donald Tusk, podobnie jak Polska z krajami Grupy Wyszehradzkiej, uważa, że to zachęca kolejnych uciekinierów do Europy, a chodzi o to, by ich zniechęcić. I tu pojawił się pomysł utworzenia centrów poza granicami Unii, gdzie rozpatrywane byłyby wnioski o azyl tych osób, które zostały uratowane na morzu. Polska uważa, że to pomysł wart rozważenia. Tak mówił kilka dni temu szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to poprzeć. Natomiast trzeba się zastanowić, przedyskutować różne implikacje. A padają już pytania o zgodność z międzynarodowym prawem i europejskimi wartościami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kraków wysyła do rządu i Sejmu propozycje zmian w przepisach, które mają ukrócić dziki wynajem mieszkań. Zdaniem krakowskich radnych wynajem krótkoterminowy winduje ceny i powoduje wyludnianie centrum miasta. Dodatkowo powoduje straty podatkowe. W kamienicach w centrum miasta od lat tworzą się apartamenty przeznaczone dla turystów. Lokatorzy zmieniają się co kilka dni, urządzają imprezy i są uciążliwi. W uchwale krakowscy radni zwracają się z prośbą do władz Warszawy o stworzenie przepisów umożliwiających regulację wynajmu krótkoterminowego. Pomysłem, który się zrodził, to jest to, żeby na przykład wspólnota mieszkaniowa mogła większością głosów decydować o tym, czy życzy sobie, żeby tego typu apartamenty były możliwe w tej kamienicy, czy nie. Jak zaznacza krakowski radny Aleksander Miszalski, wiele takich kwater działa nielegalnie. Urzędnicy od pewnego czasu próbują zdobyć dane osób oferujących pokoje na wynajem, które często swojego interesu nie zgłaszają odpowiednim organom. Nie wiemy, czy wszystkie są legalne, nie wiemy, czy wszystkie są w miejscach do tego przystosowanych. Ja już nie mówię o przepisach przeciwpożarowych i tak dalej. Samorządowcy z Krakowa zwracają uwagę, że z problemem wynajmowania mieszkań na kilka dni za pośrednictwem serwisów internetowych poradziły sobie inne europejskie miasta, jak Barcelona, Berlin czy Paryż. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Franciszek mianuje 18 nowych kardynałów. Wśród nich jest jałmużnik papieski, polski arcybiskup Konrad Krajewski. Konsystorz rozpocznie się o 16 w Bazylice Watykańskiej. Arcybiskup Krajewski ma 54 lata. Jest łodzianinem. Zdobył doktorat z liturgiki na papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie. Papieskim jałmużnikiem jest od 5 lat. W imieniu Franciszka pomaga potrzebującym i zdobywa środki, które przekazywane są na papieskie dzieła miłosierdzia i instytucje charytatywne podlegające Watykanowi. Należy do najbliższego otoczenia papieża, ale o swojej nominacji kardynalskiej dowiedział się dopiero wtedy, gdy Franciszek 20 maja po modlitwie do Królowej Niebios ogłosił wiernym na placu Świętego Piotra listę nominatów. Arcybiskup Krajewski stwierdził, że jest to przede wszystkim wyróżnienie dla współpracujących z nim wolontariuszy i oznaka uwagi, jaką papież przywiązuje do pomocy ubogim, potrzebującym i odrzuconym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski, informacje sportowe. A co tam, panie, na mundialu słychać? Oj, słychać, słychać. Działo się wczoraj. Oj, działo. Po porażce na inaugurację z Meksykiem i mało przekonującej wygranej ze Szwecją, obrońcy tytułu otrzymali dwa potężne ciosy od Korei Południowej. Niemcy nie przypominali Niemców i zabierają manatki, wracają do domu. Koreańczykom dozgonnie wdzięczni powinni być Meksykanie. Mimo porażki 0-3 ze Szwecją zabierają się do 1/8 finału właśnie z reprezentacją trzech koron. Meksyk w najlepszej szesnastce trafia na Brazylię. Canarinhos wybili z głowy Serbom nadzieje mundialowe i wygrali 2-0. Jedną z bramek strzelił grający niegdyś w ŁKS-ie Łódź Paulinho, a drugą Thiago Silva. Nasze odczucia są fantastyczne. Zrobiliśmy to, co sobie założyliśmy. Zwycięstwo, awans do 1/8. Ale jeśli chcemy zajść jeszcze dalej, musimy poprawić pewne rzeczy. Szwedzi trafiają na Szwajcarię, która podzieliła się punktami z Kostaryką. 2-2 i Los Ticos wracają do domu z punkcikiem i podniesionymi głowami. Moskwa, Adam Malecki. O 16:00 Polska zagra z Japonią ostatni mecz na tych mistrzostwach. Japończycy walczą o wygranie grupy, my gramy, żeby nie przegrać wszystkiego. Jakub Błaszczykowski. Nie osiągnęliśmy naszego celu, zdajemy sobie sprawę, przyjmujemy krytykę. Oczywiście nie jest nam z tym wszystkim łatwo, bo to też nasze marzenia, które zostały zaprzepaszczone. To jest niestety przykre, ale taka jest prawda. Równolegle z naszym meczem toczyć się będzie drugie spotkanie Senegal-Kolumbia, o 20:00 Anglia zmierzy się w Kaliningradzie z Belgią, a Panama w Sarańsku z Tunezją. A jak już piłka stanie, emocje opadną, to zanim się zacznie wieczorna sesja ostatnich grupowych meczów, można kibicować koszykarzom, którzy w Ergo Arenie w Gdańsku zagrają z Litwą w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Pamiętać należy, że gramy w koszykówkę, więc w starciu z Litwą faworytem nie będziemy. UEFA wykluczyła na 2 lata AC Milan z rozgrywek europejskich. Powodem takiej decyzji było naruszenie przez włoski klub zasad finansowego fair play. Drużyna z Mediolanu w tym sezonie nie wystąpi zatem w Lidze Europy w wielu miejscach. W sporcie i nie tylko pieniędzy brakuje. W Milanie było ich za dużo. Na północy dość pogodnie, w centrum i na południu pochmurno, deszczowo, a miejscami także burzowo, wietrznie. Na południu kraju 20 stopni, 24 w centrum, do 27 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 50 rat nam się podoba. Tylko do 4 lipca w Saturnie aż do 50 rat. I lodówka Beko No Frost o szerokości 55 cm w kolorze inox i klasie energetycznej A+, za 1599 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Asus Intel Core i3, grafika GeForce, dysk SSD za 2199. Dell Intel Core i5, GeForce 4 giga, taniej o 500 zł. Media Expert! Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum dobysilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po 9. Do południa. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy do południa. One, two, three, four. Tell me that you love me more. Sleepless, long nights. That's what my youth was for. Oh, teenage hopes are right at your door. Left you in the deep, but they want some more. Oh, oh, you're changing your heart. Oh, oh, you know who you are. Sweetheart, bitter heart. Now I can't tell you apart. Cozy and cold. Put the horse before the cart. Nie spodziewałam się tego, ale ten utwór Feist jest kapitalną ścieżką dźwiękową pod trening polskiej reprezentacji, który właśnie oglądam. Mamy bardzo ciekawe telewizory w naszym studiu emisyjnym, to znaczy dość trudno się je wyłącza. Kiedy wyłącza się jeden, włącza się drugi. Kiedy wyłącza się drugi, włącza się trzeci i tak w kółko. I jeszcze nie udało mi się po porannej audycji tych telewizorów wyłączyć, co znaczy, że właśnie obserwuję naszą dzielną kadrę. No i właśnie ta kadra tańczyła przez ostatnie 4 minuty do utworu Feist. Przyznam, że z większą chęcią popatrzyłabym jednak na przykład na korespondencję od państwa. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem do państwa dyspozycji. No i także dziś jestem po to, by jakoś ten dzień rozchmurzyć trochę. I tak jest lepiej niż kiedy o 6.30 układałam i wybierałam dla państwa te piosenki, ale na wszelki wypadek trzymajmy się tutaj zaplanowanego słonecznego rozkładu jazdy.

chyba nigdy nie wydarzyło, żeby na tym etapie. Chociaż w 38 roku. 38 właśnie pytałam raz. Tak, Agnieszka Łukasiewicz, tak, nasz ekspert spontany powiedziała, że ostatni raz w 38. Ja sprawdzałem wczoraj, tego nie zauważyłem, to jeszcze będziemy musieli w dwóch niezależnych źródłach potwierdzić. Patrycjusz Wyrga, dzień dobry, w studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, dzień dobry, panie Adamie. To trochę o Niemczech teraz, też w pewnym sensie sportowe kłopoty, ale być może będą mieli także kłopoty, jeśli chodzi o gospodarkę, no, z tą produkcją aut w dużej części, prawda? I być może ta branża ucierpi na tym, co planuje zrobić Donald Trump. Jak na razie słyszymy, że cztery wielkie koncerny samochodowe ostrzegają amerykańskiego prezydenta przed katastrofalnymi skutkami wprowadzenia przez amerykańską administrację podwyższonych ceł na samochody montowane w Unii Europejskiej. Ta koalicja motoryzacyjna składa się z firm Toyota, Volkswagen, BMW i Hyundai. Przypomnijmy, Amerykanie chcą, znaczy Donald Trump mówi, pracujemy i analizujemy, czy to zrobić, podejmę szybko decyzję, czy wprowadzić 20% cła na samochody ze starego kontynentu. No zazwyczaj ostatnio te analizy prowadziły do decyzji. Robimy. No nie, robimy. Robimy, tak. No byłoby to załamanie rynku motoryzacyjnego na całym świecie, bo to są dominujące koncerny i to byłaby tragedia także dla samochodów amerykańskich, bo przecież ta marka jest, te marki są obecne na tamtym rynku w dużych ilościach i jeżeli te ceny podskoczą o 20%, no bo tak te cła mają wyglądać, no to już jest zawirowanie na rynku motoryzacyjnym totalne. No. Miejmy nadzieję, że to się nie zdarzy, ale ja pewności nie. To jest interesujące, bo przecież oznaczałoby, że te samochody sprowadzane z Unii na rynku amerykańskim będą droższe, czyli amerykańscy konsumenci nie będą, rozumiem, domyślnie kupowali tych droższych europejskich samochodów, będą stawiać bardziej na rodzimą amerykańską produkcję, America First, jak mówi Donald Trump, ale to ciekawe, bo amerykańskie koncerny też narzekają, nie chcemy tego. Mówią, to będzie rodziło mnóstwo różnych zawirowań na naszym lokalnym rynku, na przykład spadnie liczba miejsc pracy i to się źle na Amerykanach także może odbić. No bo gospodarka to jest system naczyń połączonych, właśnie, różnych mechanizmów, które działają wzajemnie na siebie, lepiej lub gorzej. I każda administracyjna ingerencja w ten rynek no jest zawsze z kłopotem dla wszystkich stron, więc brak rozsądku jest w tego rodzaju myślenia. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Interesujące doniesienie w kontekście tego, co ostatnio słyszeliśmy, bo jednak stop dla Nord Stream 2. Tak czytam tytuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Weto przeciw budowie tego kontrowersyjnego z punktu widzenia Warszawy gazociągu zapowiedział wczoraj premier Danii. Trudno będzie to weto obalić, bowiem Duńczycy w listopadzie zmienili prawo tak, by ocenić wpływ inwestycji nie tylko na środowisko i na bezpieczeństwo, ale także na politykę zagraniczną państwa i na stosunki z innymi państwami. Jest szansa, że Nord Stream 2 jednak nie powstanie? Sektor paliwowy, może nawet szerzej energetyka, jest taką specyficzną dziedziną gospodarki, gdzie tutaj czasami inżynieria polityczna jest ważniejsza niż rachunek ekonomiczny. Niemcy mówią, to w ogóle nie ma nic wspólnego z polityką, to jest projekt wyłącznie biznesowy. Tak Warszawę, na przykład Berlin, regularnie zapewnia. I ten gazociąg będzie budził kontrowersje długo jeszcze, no bo to jest kwestia stref wpływów. Amerykanie nie będą zadowoleni, że Rosjanie zdobędą monopol na zaopatrzenie Europy w gaz ziemny, skoro ze swoim LNG mogą tu wchodzić już i ten eksport amerykański rośnie. Ostatnio Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało zapowiedź kontraktu. Więc, z Amerykanami. Więc oczywiście, czy decyzja duńska będzie taka, czy inna, to się dopiero przekonamy. Niezależnie od tego Komisja Europejska pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, które by powstrzymały te inwestycje. No a my zachowujemy się dość roztropnie, bo zaczynamy dbać o swoje interesy w przyszłości i podpisujemy długoterminowe kontrakty z Amerykanami na dostawy LNG. I to jest taki parasol bezpieczeństwa dla nas. Zawsze na końcu tych wszystkich procesów jest jednak interes konsumenta. Jeżeli to będzie interes dla nas, odbiorców, użytkowników, to tylko się należy cieszyć, że tego rodzaju mechanizmy są uruchamiane. Dziennik Gazeta Prawna. Informacje o tym, że więcej skarg na pracodawców się pojawia. W ciągu roku przybyło ponad 6 tysięcy zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy. 50,5 tysiąca takich skarg w całym 2017. Zerkam na wykres i w ostatnich latach ani razu to nie przekroczyło poziomu 50 tysięcy, jeśli chodzi o liczbę skarg. W 2017 przekroczyło. Na warunki zatrudnienia coraz częściej, jak czytam, skarżą się cudzoziemcy i zleceniobiorcy. No może świadomość pracowników i uczestników rynku pracy rośnie, W związku z tym zorientowali się, że spory z pracodawcami rozwiązywane na forum sądów są kłopotliwe, kosztowne i długotrwałe. Ale dlaczego pracodawcy nie zaczynają szanować pracowników? Tylko jest odwrotnie. Tak czytam te liczby przynajmniej. Ponieważ polskie prawo pracy jest skonstruowane pod pracodawców i oni nie muszą szanować pracowników i nigdy nie było. I wszystkie zmiany w kodeksie pracy podejmowane kiedykolwiek nigdy nie były podejmowane w imieniu pracowników. To zawsze był dyktat pracodawców. I teraz mamy do czynienia z tą samą sytuacją, no bo już chodzą słuchy, że w pracach nad nowym kodeksem pracy śmieciówki miały być zlikwidowane, już okazuje się, że prace zostały zatrzymane, prawda? Nie będą zlikwidowane. Natomiast zastanawiające w tych protestach do inspekcji pracy jest to, że to sami pracownicy walczą o swoje prawa, a nie związki zawodowe, bo tam jest, oni są w tej statystyce na szarym końcu. To jest zadziwiające. Panie Adamie, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Mówimy często o tym, że gospodarka się rozkręca. Naprawdę niezłe odczyty wzrostu gospodarczego z kwartału na kwartał notujemy. A tu czytam, że w drugim kwartale tego roku wciąż ponad połowie firm, dokładnie to 52%, dokuczają trwające minimum 60 dni opóźnienia w uzyskiwaniu płatności od kontrahentów. Wylicza Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor. Dlaczego firmy sobie nawzajem nie płacą? Skoro są w dobrej kondycji. Ponieważ zatory płatnicze są najtańszym instrumentem finansowania kredytowania, czyli się kredytuje na kontrahencie. Dokładnie. Sytuacja ta była, towarzyszy naszej gospodarce od początku transformacji. Zawsze to był problem. A skala tego problemu wyrasta często na styku małych, średnich przedsiębiorstw z dużymi koncernami. Bo oni jako wykonawcy lub podwykonawcy są uzależnieni od finansowania przez te duże koncerny. Jeżeli tamte nie płacą, to oni automatycznie nie płacą swoim partnerom. Łańcuszek się uruchamia cały. No a poważną pozycją w naszej gospodarce, wśród małych i średnich szczególnie, to są inwestycje. A inwestycje rządzą się właśnie takimi prawami. Dyktatem inwestora, a nie wykonawcy i podwykonawcy. To ja na koniec tylko powiem Państwu, że coraz mniej optymistów i coraz więcej pesymistów, bo w tym samym badaniu wyczytałem, że taką prognozę, że opóźnionych należności będzie więcej. Na taką prognozę na początku roku stawiało 15% badanych, a obecnie myśli tak już 18% firm. Natomiast odsetek optymistów przewidujących poprawę płatności spadł z 22% do 18%. I na koniec, no właśnie, zaczęliśmy od motoryzacji, od Donalda Trumpa, od amerykańskich ceł. Właściwie o tym samym teraz w pewnym sensie, ale o motocyklach. Wiem, że Aniu, ty jesteś fanką motoryzacji, motocykle niekoniecznie. Mniej, ale jeśli już jesteśmy przy tym, jak można inaczej niż za pomocą własnych nóg przemieszczać się, zapatrzyłeś się na tego biało-czerwonego Dreamlinera. Tak, który w telewizorze lądował. To jest nowy zakup polskich linii lotniczych. Ale czy ty widziałeś, jak on jest wymalowany i ozdobiony? Tak, to jest upamiętnienie stuletniej rocznicy odzyskania niepodległości. Dreamliner jeden taki i chyba jeszcze jeden taki samolot będzie pomalowany w te barwy. 737 zdaje się, nowe zakupy polskich linii lotniczych. Lot sceptycznie o tym mówisz, nie jesteś zachwycona. Designem nie, samolot niczego sobie. To prawda. O motocyklach teraz na koniec, szanowni państwo. Polaris Industries, firma produkująca słynne motocykle Indian, rozważa przeniesienie produkcji niektórych tych pojazdów do Polski. I to jest amerykańska, najstarsza w ogóle amerykańska marka motocyklowa. Powstała w 1901 roku, dwa lata przed bardziej znanym dziś Harley'em Davidsonem. No i być może w związku z tymi cłami ta produkcja trafi do Polski. Tutaj już jest zakład tej amerykańskiej firmy w Opolu, zatrudnia 500 osób, a być może będzie zatrudniał jeszcze więcej, bo ta produkcja się tutaj po prostu przeniesie, panie Adamie. No i to byłaby taka konsekwencja tej wojny ogólnoświatowej, wojny handlowej, która by akurat dla nas była korzystna w tej sytuacji. No póki jeszcze ten rynek światowy będzie tak bardzo powiązany ze sobą i można będzie przenosić działalność z miejsca jednego w dowolne inne, no to ta wojna celna nie zawsze jest skuteczna, no bo można od tego uciec. Czy to się zawsze da zrobić? Nie, dlatego że przenoszenie niektórych produkcji jest po prostu nieopłacalne. Ale jeżeli tutaj te motocykle do nas trafią, to może i rynek na tych nową odmianę takich wypasionych motocykli będzie się powiększał, chociaż ich ceny są tak niebotyczne, że ten rynek w Polsce jeździmy, nie będzie. Tak, głównie japońskimi motocyklami, tak. Bardziej niż drogimi amerykańskimi.

Jak gra Państwu w radiu po latach Wok Madonny? Proszę dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl. Bo jestem rzeczywiście ciekawa. Mam ze sobą całą niezapomnianą składankę Immaculate Collection największych przebojów Madonny z pierwszego okresu jej twórczości, jej działalności. Ona wciąż robi wrażenie. To jest co utwór, to jest strzał i myślę, że jeszcze potrzeba wielu dekad działalności wielu kobiet współczesnego świata pop, by ktokolwiek mógł się zmierzyć z Madonną i dobić do jej poziomu i do jej kariery i do jej znaczenia. Więc jeśli okazuje się, że Madonna dobrze po latach gra i brzmi w radiu, to kto wie, może jeszcze po Immaculate Collection sięgniemy. Na razie Alabama Shakes. Za 10 minut 10, czas na spotkanie z Katarzyną Stoparczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Co to są uczucia? A, uczucia to jest tak jak z miłością, że ktoś ma uczucia do tego faceta, a ten facet nie ma. Moja mama chyba tego bardzo pilnuje.